Sangwa malamu mboye Lelo yo na baloli Mpona sokoli mote mananga Pona ye biboku Nzambe kongi Mboka mboka posa na pembeni na yawe Bato bato bafuka mela ye ye Pamba te kanda ya nzambe Siye kongi mpene Yese no yese mbona baoyo Sumuki, yes, and yes, and on a baoyo batima satana. Oza mea salina bango pembeni kino liwa. Ngombe ngombe kuta yeba kankolo na ye. Mpunda mpunda kuta bosa na kata elelo na yete. Kasi pona nini biso bata mokili to bosa na kanzambe boye. Yesengo yesengo na ba oyo bakima bansumuki Yesengo yesengo na ba oyo bakima satana Bonza meyazali na bango pembeni kino liwa Mboka mboka posa na pembeni na yawe Bato bato bafuka mela baku ba mela kaye Bamba te kanga ya nzambe siye komi pene Oh yeah, yeah, yeah. nyonso toka tazama nyonso fungola mitema kende kwa ya manza me oyo tata na yo akusa kolinga tabolota ye yawe esa biso nguya toko ya masengi na te esa biso makasi toko ya na milimo ya kabolote oye motema mabe akusa kolinga biso binga kanzela Bomba tela na motema na yo mipepo ya Moise Olinga te oso danza pe mususu Nibosa ya yawe Epai mokile banda mpe kusuka Biso to yebite Epai mokile banda mpe kusuka Biso mituna kae Oh, nanga ndumba yeyo. Yangana yo ange ata basilika kaka. kanda ezala kaboyete o moke moke seli to soni atato inani seli ange ezala kataka boye kango mosusu kangaka motema pambate abolingo nyonso matate zanga kate chéri ange o seli ke yo dasuke ngai pe na komi na mawango seli Yosilike, yodasuke Ngai pena komi sepoye Natindaki, hata baninga balio Mbatu na yo kukwa, yosilika Nakena ndako natiki, hata mokanda Seli ange, yobo ikopesanga, hata reponse Nakomina yebisi na batu Natindi bato yotali pamba yotali pamba yosilike yotasuke ngai pe na soni na mawana ndako mokolo yango mulebetaki nazongi nakopola nanga na ndako ata osiliki kangaka motema di anje tunani ngai oyo mala mwasi na yo Yo sale la tanga bipale pamba te seli ange po yebi nga na lina kayo Yo kange la tanga tatanda boe po yebi malamu na lina kayo seli nga ndimi mabe anga sala ki seli ange limbi sanga moto nyonso abungaka nabungaka limbi sa yo silike yo tasuke Ata osiliki kanga motema ye Mon cher ange ngai yo mama ye Nandimi mabena ngai nasalaki Moto nyonso abungaka Nga selie Moto nyonso abungaka Limisa nga selie Nga na yo ange Koma seboye oh. Moke to sona Lobi to zonga na na malembe Mbambala nyonso to sona Ta olimisa tanga Pourquoi chéri mbala oyo boy kolimbisa Limbisa, limbisa Yo silike, yo kangi kanda Yo boy ata kolimbisa nga selie Mokolo yango mbule petaki Nazongi na kopola na nga nandako Ata o siliki, kanga ka motema di Chéri ange nga yo yo, mbala mwasi na yo Ata osiliki kanga motema ye Mon cher ange ngai yo mama ye Nandimi mabena nga nasalaki ke fote nanga zonge pana yo moimbo nanga ya kala he Simon Mayolongo, Daniki se mama o, Daniki mpelo ma o. Mwana mama ngo, mwana mama ngo. Koma veti fe mwa je te pleure enfant de mama. yo pa.